mondja kislányom. Na, szia, nem jóság. Ha próbálgatok csinálni ikebanát, próbálgatok árulni, próbálgatok mindent, te mesélj inkább, ki veletek mi van. Tegnap éjszakat végig sírtuk. Atya is, hát mi baj lesz, nem bírt kakilni? Hát, de aztán kakit. Pricsörgött, pingott jó sokat, aztán a sírástól bealudt, aztán fél kettőkor megetett, aztán utána meg fosott egy jó nagyot, vagy a szépet kakit, egy óriási. Aha. Hát az mi volt vele szegénykémmel? Hát azt mondták, hogy görcsbe hass, ez már normális. Szegénykémmel. Tessék? Vagy adok neki kajálások után egy kis vizet, hát ha puhább lesz a szépen. De főforralod meg minden, ugye? Nem, mert rózsás vizet adok, azt mondták, hogy azt nem tudom. Micsodát? Veszek ilyen rózsás vizet, nem csak vizet kap. Akkor azt mondta, nem kell? Nehogy valami baj legyen a szó. Jók lehetnek azok? Nem, azt mondták. Miért nem, mit a, mi nem kütted a Tamász a patikában? Van olyan valami, amit a kisbabáknak szoktak adni, és akkor jobb a hasikójuknak. Vagy azt hát nem lehet, ugye? Megyünk az orvoshoz, is nem szabad úgy neki. Hát az is igaz, hogy ha mentek, akkor majd ők megmondják, nem? Nem szabad saját kézzel, mert csütörtökön megyünk. Igen. Voltak már fürdetni? Voltak. És? Ma én fürdetem, majd jönnek hétfőn. A magára fürdet 210 grammot, ebben az... pár napba. Úgyhogy túlnőtte a napi normákat. Az jó, nem? Úgyhogy átlagom fölül teljesít. Hát igen, most már 2 kila 170. Hát azért is, mert most már körülbelül mi a csodában van. Mindig többet, minél nagyobb súlya, annyi többet szét föl, nem? Hát igen. Mert ahogy nyúl, akkor többet bír főszelni magára. Szerintem az is, nem? Hát lehet. Volt az, akinek kell, az a 3-2 száraz kisebbana, az írt, hogy majd ma délután 3 óra körül megy érte. Jó, van, megcsináltam azt a 350 dinárosat, azt a zikébanákat. Meg emeltem, ment 9 óra körül érte. Igen, öreg anyád adta oda, az Attila itt volt, épp akkor hozta ott még zűret nekem, hogy elég legyen. Na jó van. Na nem baj, hát ki volt téve oda az asztalra, rá volt írva, hogy mennyibe kerül. Tudom, hogy... Próbálok, hogy mindenkinek eleget tegyek, de hát nehéz most már. Tudod, mikor feküdtem le tegnap? A régi idő szerint fél, hát 2 óra elmúlt. 2:30 körül. Uh-huh. Hát még a mikro úgy van beállítva, nincs áthakva. Na mit szólsz neki? Jó sokáig fent voltam, mi? Hát ja, én is. Sírtulika. Aztán kajálás után viszont, aztán elkezdett csak úgy kizéni, akkor azt mondta Tamás, hogy újra kiabáltam, hogy úgy sem mert megszólalni, a Nórikét visszaaludt. Uh-huh. Mert kitettem, kicsikét ingattam, visszatöttem, magamra fektettem, nem, de az a kényes sírás volt, aztán meg nekiabáltam. Ja. Meg sem mert nyekkenni, azt mondja a lány. Meg sem mert nyekkenni? Hát, mondom, hogy elég legyen ma edző. Ja, jó, köszönöm. Szegény kicsi lányka. Mi? Úgy lekiabált a szegény. Szegény. Hát de miért kiabált szegény kicsi lányra? Hát mert így kizérték. Hát de akkor is, ha még olyan picurka szegény lelkem. Te meg így csinál szegénykémbe. Ó. Na, felhallgatott. Igen, nem fogjuk mindig fölvenni, mikor elkezd nyafogni. Nem állni, ne egy ilyen. A szegénykémbe. Én biztos mindig fővértelek tégedet, mikor te is ilyen csináltál. Hát dajkáltok mi is, hogy 10 órától éjszaka kettő. Tudod, hogy apád mit csinált veled? Nem, akkor hát te sose éjszaka aludni, akkor oda-vissza ringatgatott a kezébe megy minden. Sose akartad végig aludni az éjszaka. Mindig éjszaka közepén főkeltél, mert neked főkölött, hogy kelljé. Akárhogy volt, te mindig keltél. Aha. Igen. És akkor én nem kiabáltam rád. Tessé mondani, mi? Éjszak aludni kell, az kész. Éjszak aludni kell, igazad van. Éjszak azt kell csinálni. Úgyhogy mondta Tamás is, hogy úgy meglepődött rajtam. Hát azt elhiszem. Hogy nem mindegy volt. Na jó, nem baj, most ez van. De? Jó, akkor leteszem azt, akkor csinálom tovább, jó? De? Jó, na, szia. Szia, tedd le, mert én szumizik a Norci. Jó, szia. Szia.